Allah hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin ve razı olduğu o inanan müminlerin içine katsın. Evet, Ramazan ayının son haftasına girdik. Ve kısa sohbetlerimizden bugün üzerinde durmak istediğim çok önemli iki tane rivayet var. Bunlar hayatımıza yön veren, aynı zamanda tevhidimizin sağlam bir şekilde kalmasına vesile olan, öbür hadisse sosyal yaşantıda, sosyal diyaloglarda güven esasına dayanan iki ana kaide üzerinde durmak istiyorum. Evet, Ali bin Ebu Talib'in oğlu, Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'nın oğlu, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, hoş kokulu Reyhan'ı Ebu Muhammed el-Hasan radıyallahu anh'ın dedi ki, ben dedem Aleyhisselatü Vesselam'dan şunları belledim. Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye düşürmeyen şeye yönel. İmam Tirmizi ve Nesai naklediyor. Bu hadisin önemi çok büyüktür kardeşlerim. Bu hadis aslı itibarıyla dinin kaidelerinden biridir. Bu ise işlere yakinine göre hareket edip şüpheli şeyleri terk etmeyi emretmektedir. Bu hadis dinin kaidelerinden büyük bir kaide olması hasebiyle takva sahiplerinin etrafında dönüp durduğu veranın asıl delilini teşkil eder. Yakin nuruna engel teşkil eden şüphe ve vehim hastalıklarının da kurtarıcısıdır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni şüpheye düşürecek hususları terk et, şüphe etmeyeceğine yönel diyor. Bu buyruğu ile Aleyhisselatü Vesselam şüpheli hususlardan uzaklaşıp kesin olarak hükmü bilinen hususlara göre hareket etmemizi emrediyor yaşantımızda. Bu şekilde davranmakla Müslüman haysiyetini yerilmekten kurtardığı gibi Yüce Allah'ın haram kıldığı şeylere düşmekten de kendisini korur. Kalbi huzursuzluk ve kararsızlıktan kurtularak mutmain olur. Çünkü şüpheler muhakkak ki kalplerde huzursuzluk, kararsızlık meydana gelmesinin sebebidir. Ve bu şekilde hareket etmekse insanı vera duygusunun yerleşik bir ahlak hali gelmesi sonucunu verir ki bu ise şeytanın vesvese kapılarının kapatılmasında oldukça fayda veren kapsamlı bir olaydır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Dinin çok önemli bir kaidesi. Sana şüphe veren şeyi bırak. Bıraktığın zaman hem iyi bir Müslümansın, hem dininde samimisin, hem de Allah'ın sevgili kullarından olursun. Ama kalp bozulursa azalar da bozulduğu gibi şüpheli şeyleri, yani aslı şüphe gösteren şeylere yanaştığında Allah'ın sınırları da çiğnenmiş olur ki bu da insanın takvasını, verasını ne yapar? Bozar. Bu ümmetin selefi İslam ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Kitap ve sünnetin naslarının hayat ve yaşayışlarını ne şekilde etkilediklerini bakın size birkaç rivayetle, birkaç örnekle göstereyim. Ayşe annemiz anlatıyor. Ebu Bekir es-Sıddık'ın gündelik olarak kazancından belli miktarını kendisine getirmekle yükümlü tuttuğu bir kölesi vardı. Ebu Bekir de onun bu getirdiğinden yiyecek alırdı. Bir gün bir şeyler getirdi. Ebu Bekir ondan yedi. Kölesi ona bunun ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ebu Bekir nedir diye sorunca kölesi şu cevabı verdi. Cahiliye döneminde birisine kahinlik yapmıştım. Halbuki ben bu işi bilen birisi değildim. Adamı aldattım. Daha sonra benimle karşılaştı ve kendisinden yemiş olduğum bu şeyi bana verdi. Bunun üzerine ben de sana getirdim, bunu verdim deyince Ebu Bekir radıyallahu anh yemiş olduğu o yiyecekleri parnağına atarak, böğürerek hepsini çıkarmış ve kusmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Yani şüpheli şeylerden uzak durma onların ahlakıydı. Nafi'nin rivayetine göre Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh muhacirlere 4000'er dirhem maaş tespit etti. Oğluna ise 3500 dirhem tespit ettirdi. Kendisine o da muhacirlerdendir ne diye ona tespit ettiğin maaşı eksik verdin. O da şöyle cevap verdi. Babası hicret ettiğinde onu beraberinde getirmişti. Yani demek istiyor ki o kendi başına hicret eden biri değil, babasının yanında gelerek o şekilde geldi diyerek ne yapıyor? Ona tam hicret eden maaşı ne yapmıyor? Ödemiyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İbn-i Mübarek der ki Hasan bin Ebu Sinan'a El-Ehvaz'da bulunan bir kölesi şöyle mektup yazdı. Şeker kamışına bir afet isabet etti. Bundan dolayı şeker satın al. O da bir adamdan şeker aldı fakat satın aldığı bu şekerden o kişi az bir kar 30.000 dirhem sağladı. Ancak Hasan şeker sahibine giderek şöyle dedi. Ey filan, benim kölem bana mektup yazdı. Ben de sana durumu bildirmedim. O bakımdan senden satın almış olduğum bu şekeri benden geri al. Diğeri, şimdi bana haber vermiş oldun. Ben de sana bunu zaten helal ediyorum dedi. Hasan tekrar geri döndü fakat yine bunu içine sindiremedi. Tekrar şeker satın aldığı adamın yanına giderek ey filan, ben bu alışverişi olması gereken şekilde yapmadım. O halde sen bunu benden geri satın al diye ısrar etti. Ve adam da tekrar ne yaptı? Geri aldı. Anladınız mı meseleyi? Yani haksız kazanç elde ettiğini ima ederek ne yapıyor? Geri veriyor. Yezid bin Zurayk babasının kendisine miras bıraktığı 500 binlik bir parayı almadı. Çünkü babası sultanlara memurluk yapan birisiydi. Yezid ise hurma saplarından bir şey yapar, bununla geçinirdi. Ölünceye kadar da bu işi sürdürdü ve babasından kalan çok büyük bir mirası almadı. Anladınız mı? Yani veranın, takvanın olduğunu. Hı? Bir gün bir hadis anlatmıştım Cehennem Vadisi'nde. Bir adam bir tarla satın alıyor. Tarlayı sürerken bir küp alıyor. Yani küp buluyor, altın dolu. Hemen tarla sahibine geri gidiyor. Ey filan diyor, ben tarlayı satın aldım, küpü almadım. Sürerken içi altın dolu küp çıktı diyor. Al bunu diyor. O diyor ki ben tarlayı içindeykiyle sattım. Allah bana nasip etseydi o benim olurdu. Ben yıllarca o tarlayı sürdüm. Küpe rastlamadım. Sen bak bir sürmüşsün. O sana ne yaptılarsa adama ikna edemiyor. Adam almıyor tarlayı. Ve kadıya gidiyorlar. Kadı diyor ki senin oğlun var mı evlenecek? Var. Senin kızın var mı? Var. İkisini birbirinden evlendirin. Bunu da mihir yapın diyor ve olayı çözüyor. Cehennem Vadisi'nde tüccar diye biri var. Adı malum. Önemli değil. Sen dedim tarlayı satın alsan. Özellikle ona sordum. Ve sürsen, küpü bulsan, sahibine gider mi? Gitmem dedi. Ben biliyorum zaten gitmeyeceğini dedim. Hadis zaten müminleri anlatıyor dedim. Evet, bu hareketler, yani buradaki vera, şüpheli şeylerden sakınma müminlerin alametidir. Bunun gerisi münafıkların alametidir. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İlim ehli ihtilaf ettiği meselelerden kurtulmak için her zaman için mutlak olarak vera değildir. Yapılmasına ruhsat bulunan ve bu hususta çatışan herhangi bir delil ve kanaat bulunmayan hususların vera gerekçe gösterilerek terk edilmektense yapılması daha uygundur demişlerdir ki mesela bu noktada özellikle aldım burayı. Bir insan abdest alıyor, unutuyor. Abdestin var mı? Yok mu? Başlıyor tereddüt etmiyor. Elimi yıkadın mı? Yıkamadın mı? Namazda karnı kurul diyor. Abdestin bozuldu mu? Bozulmadı mı? Yerlendi mi? Yerlenmedi mi? Ne yapıyor? Kuruntuya düşüyor. İşte böyle durumlarda abdestin var kabul edeceksin. Namazı bozulmadı kabul edeceksin. Çünkü Müslümanın istikrarlı olması gerekir. Vesveseli, evhamlı Müslüman olmaz. Olsa da işe yaramaz. Kendine hayır yok. Müslümanlara, cemaata, dine faydası olsun. Anlatabildim mi? Burada da Müslüman ne yapacak? İstikrarlı olacak. Kıldın mı kılmadın? Kıldın. Bir daha şeytan seni o noktada ne yapamaz? Oynayamaz. Namaza durdun. Fatih okudun mu okumadın? Kaç rekatta? Şunda mı bunda mı? Azı tercih et. Yani bir daha vesveseye düşmemek için ne yapıyor? Din hemen yolunu ne yapıyor? Gösteriyor. Veyahut avuzu çek sol tarafa üç kere ne yap? Tükür okunzıp denilen bir şeytandır. Namazda ne yapar? Sizin ne okuduğunuzu karıştırır diyor. Allah hepimizi takva sahibi eylesin kardeşlerim. Vera farz olan işleri yapma, yasak kılınmış şeyleri terk etme suretiyle dost doğru yürüyen kimselere yakışır. Şimdi büyük günah işleyip de farzları terk eden, sonra da şüpheli şeyleri terk etmeye çalışan kimsenin bu verası karanlıktır. Böyle bir vera sahibinin de samimiyetinden ne yapılır? Şüphe edilir. Yani adam Allah'ın farzlarını yerine getirmiyor. Ben işte şuna dikkat ediyorum, buna dikkat ediyorum. Veyahut halk arasında bazen derler ya, ya bu adam ne kadar ahlaklı, şöyle böyle. Ama bak şu adam namaz kılıyor ne kadar ahlaksız diyor. Bana göre Allah'ın farzlarını yerine getirse de dünyanın en ahlaksız insanı olsa o bana daha yakın. Allah'ın farzlarını yerine getirmeyen bir insan ahlaklı olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan cennete girmeyecek mi kardeşlerim? Ama müşrikler, kafirler asla cennete ne yapmayacak? İstediği kadar ahlak yüklü olsun. Onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'dan nasibi olmayan bir insanın ahlakı mı olur? Yani öyle insanlar vardı ki tanındığı insanların içinde ağırbaşlı, ahlaklı gezinir. Ama güya Allah'ın görmediği haşa, kendini tanımadıkları yerde belki de af buyurun boynuzlu kavattır. Ama Müslüman her yerde Müslümandır. Çünkü onun bir Rabbi var. Karanlıkta da, aydınlıkta da, tek de, çoğunlukta da, yerin içinde de, odanın içinde de onu ne yapar? Görür ve gözetir. Cibril hadisindeki o üç esasa çok dikkat edin. İman, İslam ve ihsan. Bunlar çok önemli kaidelerdir kardeşlerim. Bakın bunlardan alakalı şöyle bir örnek verelim. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer'e Irak halkından bazıları geliyorlar, diyorlar ki biz ihramdayken sinek bastı. Biz sineği öldürdük. Bize kurban düşer mi? İbn Ömer onlara şunlara bak diyor. Şunlara bak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanını öldürüyorlar. Kanını içiyorlar. Gelmiş bana sineğin kanını soruyorlar. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'dan ben şöyle işittim. İkisi Hasan ile Hüseyin dünya ehli arasında benim hoş kokulu reyhanlarımdır. Adamın birisi de Bişir el-Harise ve hanımını boşamasını emreden annesi bulunan bir kişi hakkında soruyor. O da şu cevabı veriyor. Bunlar meşhur kadılar. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer her hususta annesine itaat ediyor ve annesine de itaat olarak geriye hanımını boşamaktan başka bir şey kalmıyorsa hanımını boşasın diyor. Ama hanımını boşadıktan sonra da anasını dövecekse, ona eziyet edecekse de hanımını ne yapmasın? Boşamasın diyor. Çünkü farz olan anaya babaya nedir? Üf bile dememek. Yani karıyı boşayıp da gidip anaya yanaşırsa o zaman bunun hiçbir anlamı ne yapmaz? Kalmaz diyor. Evet. İkinci hatırlatmak istediğim hadis-i şerifse sosyal yaşantıda en önemli meselelerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir. Biliyorsunuz kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın şahsiyetinden bahsederken iki ana unsur üzerinde durur. Biri el. Yani el ve dil eminliği. Müslüman kimdir diye sorduğunda elinden ve dilinden emin olunandır diyor. Ve hatta siz bana iki şeyinizin teminatını verin. Boğaz aranız ve iki bacak arasını. Ben de sizin cennete gireceğinizi garanti edeyim diyor. Teminatını ne yapayım? Vereyim diyor. Evet kardeşlerim, aldatmak, karşı tarafı yanıltmak, hile yapmak, oyuna getirmek, ifal etmek, dolandırmak, sözünde durmamak veyahut yalan söylemek, bunlar fert ve toplumda yıkıma sebep olacak kötü davranışlardır. Ve insan hileyle, yalanla, aldatmayla bir şeyler elde ettiğini zanneder. Ama karakterini, şanını, ismini, soyunu o harekette ne yapar? Bırakır. Yani asıl kaybeden karşıdaki adam değildir. Asıl kaybeden çalandır. Yalan söyleyendir. Hile yapandır. Çünkü şimdi iki kardeşimizin bir dostluğu var. İkisi de yaşar. Yaşasınlar. Hayır üzerine yaşasınlar. Bu insanların dostluğu güven üzerinedir. Bu insanların arasına yalan, hile, aldatma, güvensizlik girdiğinde bu bitmiştir. Asla bir araya gelemezler. Evlilikte böyledir. Ticarette böyledir. Baba oğul arasında ilişki böyledir. Müslümanlar arasındaki ilişki böyledir. Alim, talebe arasındaki ilişki nedir? Böyledir. Yani güven üzerine aldatılan, aldatan bizden değildir. Çok ağır bir kelimedir. Üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. Ama bütün yaşantımıza yaydığımızda zaten yaşantımız güven üzerinedir. Aldatan insana siz güvenir misiniz? Eşinizden, çocuğunuzdan, yakınınızdan, komşunuzdan, ticaretin her şeyi içine alın. Asla dostluk ne yapamazsınız? Besleyemezsiniz. O yüzden birinin diğer birini aldatması, bilerek hakikat dışı bilgi vermesi, yanıltarak kendi lehine hak etmediği bir takım menfaatler elde etmesi, her şeyden önce Allah'ın en şerefli yarattığı insana büyük saygısızlıktır. insanın değer ve konumunu anlamamaktır. Savaş ortamında düşmanı aldatmanın dışında hangi şartlarda olursa olsun bir Müslüman başkasını aldatamaz, aldatma hakkı yoktur. Dolayısıyla aldatmak bir hak ihlalidir. Aynı zamanda da Müslümanın eminliğini ne yapar? Bozar. Kardeşlerim, hayatımız doğruluk ve güven üzerine kurulmuştur. Karşılıklı güven olmadan bu hayat ne yapmaz? Yürümez. Bu güven bütün beşeri ilişkileri kapsar. Çünkü bizler sosyal bir varlığız. Tek başına yaşamamız mümkün olmadığına göre başkalarıyla kurmuş olduğumuz ilişkilerin hepsi nedir? Güven esası üzerinedir. İşte İslam inancı değer yargılarına göre her ne surette, hangi şartlarda olursa olsun hile yapmayı, insanları aldatmayı kesinlikle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kur'an, bütün naslara bakın, sünnet, gelen naslara bakın, aldatmayı kimin huyu olarak belirtmiştir? Korkma. Evet. Allah Azze ve Celle ve onun Resulü münafıkların çirkin bir davranışı olarak ifade eder. Çünkü münafıkların birinci en belirgin özelliği Allah'a inanmadıkları halde biz de inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya kalkışırlar. Halbuki onlar aslında kendilerini aldatmaktadırlar. Çünkü Allah onların hile ve aldatmalarını bilir. Onlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalıştılar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildir der diyor Allah Azze ve Celle. Evet, konumuza sebep olan hadisin esbabı vuruduna baktığımızda bir gün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam pazarda bir buğday sergisine rastlıyor. Elini buğdayın içine daldırınca üstü kuru, altındaki yaşlıklar eline geliyor. Satıcıya bu ıslaklık nedir diye soruyor. Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdı, ıslattı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, peki diyor, insanların diyor bunu görüp aldanmaması için neden yaşını gösterip de göstermiyorsun da kuruyu onun üzerine seriyorsun diyor. Ve ardından da bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Allah bizlere hayır versin. Böyle bir şeye teşebbüs edenlerden eylemesin. Hem bizi hem de neslimizi kardeşlerim. Aldatma ve hile sadece alışverişte değil, hayatın her alanında olabilir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hayatımızın her alanını kapsayan bu sözü ne yapıyor? Allah razı olsun kardeşim. Bizi aldatan bizden değildir. Bu hayatımızın bütün kesitini ne yapıyor? Kaplıyor. Çok önemli bir ifade. Bu sebeple aldatma ve hile bir Müslümanın mal ve hak kaybının yanı sıra canına bile mal olabilir. Yalan, aldatma ve hilenin olduğu yerde adalet, hak, hukuk da ne yapmaz? Olmaz. Bu sebeple hile ve aldatma her türlü olumsuzluğun da sebebi. Bu yüzden hile ve aldatma Müslüman olmayanların yapacağı davranışlardandır. Çünkü Müslümanın malı da canı da dokunulmazdır. Bir başka Müslümana bu nedir? Haramdır. Müslüman bir malı satarken iyi ve kötü malının her şeyini karşı tarafa söylemek zorundadır. Malın ayıbını gizleme, onu söylememe de ayrı bir aldatmadır. Bu sebeple bir malı ölçüp tartmadan kabala satma yanıltıcı olduğu için İslam'da yasaklanmıştır. Örneğin malın kötüsünü yığının altına veya tezgahın arka kısmına koyma, süte su katma, yüksek kaliteli malı düşük kaliteliyle karıştırma, para veya kıymetli kağıtların sahtesini yapma veya müşteriyi aldatacak her türlü sahtecilik bizi aldatan bizden değildir hadisi şerifiyle tehdide nedir? Muhataptır. Çevremize ve yaşadığımız dünyaya şöyle baktığımızda bütün milletler arası sahtekarlıklar, ihale yolsuzlukları, mal stoklayarak yapılan fiyat artırımları göz önüne getirildiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözün önemi ne kadar da ortaya çıkıyor. İslam'ın hedeflediği hayat düzeni ne kadar insan merkezli ve adil olduğunu herkes ne yapıyor? Rahatlıkla görebilir. Kardeşlerim, şu geçici dünya için bir menfaat uğruna insanları aldatan, yalan söyleyen kimsenin insan kalitelerinin düşüklüğünü de gösterir. İmanın zayıf olduğunun alametlerindendir. Çünkü İslami kuralları, Kur'an'ı ve peygamberi öğütleri yaşanması için öngördükleri kuralları özümsemiş bir Müslüman asla aldatma yoluna ne yapamaz? Gidemez. Allah'ı ve ahiret sorgusunu hesaba katmadan insan bunları ne yapamaz? Yapamaz. Ama Allah'a ve ahiret gününe imanı zayıflamışsa, Allah korkusu gitmişse çok rahatlıkla ne yapar? Bunları yapabilir. Çözüm olarak her hangi kolda olursak olalım, yaşadığımız kulluğun hangi kesitinde olursak olalım, hak ihlaline karışmayacağız. Asla insanı aldatmayacağız. Allah'ı ve ahiret gününü hatırdan hiçbir zaman ne yapmayacağız? Çıkarmayacağız. Bakın geçen günkü sohbetlerin bir tanesinde bir misal anlattım. Aleyhisselatü Vesselam'a bir tanesi dört yönden geliyor ve elini uzatıyor, beyat etmeye çalışıyor. Aleyhisselatü Vesselam dördünde de uzak duruyor. En son elini veriyor. Ve o da yüzünü açtığında hemen öldürmeye kalkıyorlar. Çünkü Kabe'nin örtüsüne sarılsa da öldürün emri var. Ama beyat edince artık kimse dokunamıyor. Ben diyor bu adamın beyatını almadığımda neden bunun diyor omuzunun üzerindeki başı almadınız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben bundan yüz çevirdim, siz neden bu kelleyi uçurmadınız? Mughire diyor ki radıyallahu anh, sen diyor bir gözedeydin diyor. Sen bir gözedeydin diyor. Hiçbir peygambere hain göz yakışmaz diyor. Yani aleyhissalatü vesselam hangi şartlarda olursa olsun sözüyle özü birdi. Bu davranışı kimin için yaptı aynı zamanda? Bizim için yaptı. Bizim için örnek. Bu davranış hepimizin ne olacak? Davranışı olacak ki o gün o bozulmuş toplumda, her şeyin iflas etmiş olduğu toplumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'il Emin'di. O eminliğinin akabinde gelen vahiy kabul gördü. Eğer fıtri hasletlerimiz bizde iflas ederse bizden geleni insanlar alır mı kardeşlerim? Öyleyse kendimize çeki düzen vereceğiz. Şüpheli şeylerden uzak duracağız. Her zaman çıkarımıza bakmayacağız. Asıl çıkar ahiret çıkarıdır. O çıkara önem göstereceğiz. Dünyalık az bir menfaatte kasalmayacağız. Mal yığın ama helalından yığın. Şüpheli olan her şeyden uzak duracağız. Hangi meselede olursak olalım aldatmadan, hileden, yanıltmadan ne yapacağız? Uzak duracağız. Ve insanlar arasındaki ilişkilerde tamamen dürüst olacağız. Çünkü bu İslam'ın şiarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Kardeşlerim bunlar boşuna söylenmiyor. Bu bir mucize. Bu bizim için dehşet bir şey. Ne demek? Hangimiz masumuz? Hangimiz günahtan arıyız? İslam'a girip de İslami davranışları düzeltirseniz ki bu meseleler başa güreşiyor. Bu meseleleri düzeltirseniz öbürleri kendiliğinde ne yapar? Düzelir, gider. Başta alışveriş üzerine olsun, verilen söz üzerine olsun, dünyada insanları aldatmayla alakalı olsun, bunların hepsinden uzak duracağız. Çünkü Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aldatan bizden değildir diyor. Bu önemli bir kaidedir. Aynı zamanda bu münafıkların nedir? Huylarındandır. Çünkü ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar diyor bu münafıklar müminlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik, biz de sizin gibi iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Biz o beyinsizlerle beraber değil, biz sadece onlarla alay ediyoruz derler diyor Bakara 14'te. Demek ki kardeşlerim, aldatan bizden değildir derken, o bizden olmayanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hilekarların münafıklar olduğunu ve münafıklığın belirgin alametlerinden olduğunu söylüyor. Akıllı bir Müslüman, her şeyden önce imanının gereği hile ve aldatmaya asla tevessül etmemeli, böyle bir lekeyi üzerinde taşımamalıdır. Sonuç olarak aldatma ve hile Müslümanlıkla bağdaşmaz. Hani birçok rivayet var. Cimrilikle iman bir müminde bir araya ne yapmaz? Gelmez diyor. Bakın bu da böyle. Aldatma ve hile bir Müslümanda bir araya ne yapmazmış? Gelmezmiş. Vasfıyla bağdaşmazmış. Müminin imanıyla, imanının bir yansıması olan eylemle o Müslümandır. Yalanın, hile ve aldatmanın Müslümanın hayatında yer almaması gerekir. Dünyanın geçici olduğu, yaptığı her şeyden ahirette sorguya çekileceğini düşünen, iman eden bir Müslüman hayatına çekidüzen vermeli. Allah'ı ve ahirete hesaba katarak ona göre hayatını sürdürmesi gerekir. Bunu unutmamalıdır. Velhasıl doğruluk ve hakkaniyet Müslümanın şiarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar ve o yalanda onu cehennemin ta ortasına götürür diyor. Kişi diyor doğru söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o doğruda onu ne yapar? Cennete götürür. Allah Azze ve Celle beni, neslimi, sizleri ve neslini müminlerden eylesin. Her türlü kötü davranışlardan uzak tutsun. Nefsimizi, hevamızı bir an olsun bizlere uydurmasın. Nasların peşinde giden az bir menfaat karşılığında kendini ve dinini satanlardan eylemesin. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah rahmetiyle yargılasın. Kafirlere, müşriklere, zalimlere fırsat vermesin. İçimizden Rabbani alimler çıkmasını nasip etsin. Ve bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurike ve tuğbili. Elhamdülillahi Rabbil alemin.